जिनके लिए कैसे चले उनको पता। ऐ दिल हमें इतना बता, दिल ही अगर एक दर्द हो तो क्या करें दिल की दवा। मरते हैं हम जिनके लिए कैसे चले उनको पता। ऐ दिल हमें चाके उन्हें धड़कनों में रखा है छुपा के। वो चेहरा कोई आए ना भी न देखे, कोई और तो क्या खुदा भी न देखे, खुदा भी न देखे, खुदा भी न देखे। मांगी है ये दिल ने दुआ, मरते हैं हम जिनके लिए कैसे चले उनको पता। दिल ही अगर एक दर्द हो तो क्या करें दिल की दवा। ऐ दिल हमें हमारी तड़पती है कैसे मोहब्बत हमारी। ये दिल कह रहा है धड़कते धड़कते, वो आएंगे एक दिन तड़पते तड़पते। हमारे हैं वो उनको पाके रहेंगे, अगर मिल न पाए तो हम छीन लेंगे, तो हम छीन लेंगे, हम छीन लेंगे। हम कुछ नहीं उनके बिना, मरते हैं हम जिनके लिए कैसे चले उ उनको पता, दिल ही अगर एक दर्द हो तो क्या करें दिल की दवा। दिल हमें